come all year round as if you want to hear the story of a brave engineer. Casey Jones was the rounder's name. On the big six-wheeler, boys, he made his fame. Well, the caller called Casey about 4:30. He kissed his wife at the station door. He stepped into the cabin with the orders in his hand. Said, I'm gonna take my trip to the promised land. Casey Jones stepped into the cabin. Casey Jones, orders in his hand. Casey Jones stepped into the cabin. Said, I'm gonna take my trip to the promised land. He looked at the water and the water was low. He looked at his watch, the watch was slow. He looked at the fireman said, boy, we're gonna reach Frisco, but we'll all be dead. Casey pulled up that Reno hill. He blew at the crossing with an awful shrill. The switchman knew by the engine's moan that the man at the throttle was Casey Jones. Casey got to that certain place. Old number nine stared him straight in the face. He said to the fireman, boy, you better jump, 'cause the two locomotives and they're bound to bump. Casey Jones, two locomotives, Casey Jones and they're bound to bump. Casey Jones, two locomotives and they're bound to bump. Well, Mrs. Casey Jones, she sat there on the bed. She got the telegram that her poor husband was dead. She said, go to bed, children, and hush your crying. You got another papa on the Salt Lake line. Casey Jones got another papa. Casey Jones on the Salt Lake line. Casey Jones got another papa. You got another papa on the Salt Lake line. Casey Jones, ballada o bohaterskim maszyniście, rozpoczęła kolejne spotkanie z kolorową folkową muzyką z całego świata. Wojciech Ossowski w roli konduktora, który nie sprawdza biletów, i Grażyna Oczkowska za konsoletą, czyli za sterami naszej trójkowej lokomotywy. Jeśli chodzi o nasze zwyczaje, nie zmieniły się. Poczta internetowa do Państwa dyspozycji: wojciech.ossowski@polskieradiopisaneRazem.pl i można nas odnaleźć na Facebooku. I tutaj mamy drobny bałagan, bo aż dwa profile osobliwości muzyczne i trójkowe osobowe. Proszę nas łapać gdzieś zawsze. Będziemy, a tymczasem pisze do nas szanowny półredaktorze. Tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli panią Grażynę dzisiaj, oso słuchacz oraz wszystkie psy i koty, które słuchają audycji. Taka mnie refleksja naszła, jak usłyszałem o zagnięciu płyty Antoniego, że może się zrzucę na bilet do Ogrodziska, by po kopię butlegu Antoniego pojechał półredaktor. Skoro niedaleko, to może i dużo by nie trzeba, ale druga klasa, pociąg osobowy. Stopa co prawda rośnie, ale stan to powolny i niepermanentny. Dochodzę do wniosku, że dudy irlandzkie lepsze niż szkockie. Tak jak whisky. Jeszcze parę dni i będzie człowiek mógł się delektować Jamesonem. Irlandzka bardzo dobra. Nie można czytać, że się chce spać o 3:35. To nieludzkie. Z Litwą kojarzy mi się chleb litewski, ciemny, dużo kminku. Dobry, jak ktoś lubi dużo kminku. Dzięki poszukiwaniom śladu Antoniego dowiedziałem się, że połowa jego, nie wiem czy ojciec, czy matka, pochodzi z Mielca. Teraz, a przedtem spod Mielca. Proszę sobie wyobrazić moją radość i dumę. W związku z tym byłem w niedzielę na koncercie zespołu pieśni tańca Rzeszowiacy. Myślałem, że nie lubię folkloru. Okazało się, że byłem w mylnym błędzie. Koncert ujął mnie, że tak się wyrażę, pod boki. To także może zapisać się na plus misji. Nabyłem nawet, z myślą o półredaktorze, płytę kapeli Antoniego Czachora. Zawsze czytam Antoni. Reflektuje redaktor. Mogę podesłać. Reflektuje. Życzę wszystkim, którzy sobie tego życzą, wszystkiego najlepszego, siły, pogody ducha, zepsucia telewizorów, a przede wszystkim wyciszenia, spokoju i szacunku dla bliźnich, bo jak będziemy się szanować, to przetrwamy wszystko. Stefan tak pisał na stacji Mielec Osobowy. Miasto, gdzie umiera powietrze. Irlandzkie dudy lepsze od szkockich, w związku z tym sięgamy po muzykę graną przez artystę, którego nazywali Hendrixem Dud. Grał w zespole The Bossy Band i był niejedną osobowością. Nazywał się Paddy Keenan i pieśń o śmierci królowej Jane, a później to, z czego The Bossy Band słynęli, czyli piosenka śpiewana na głosy. Queen Jane in labor, for nine days or more, till the women grew so tired they could no longer there, they could no longer there. Good women, good women, good women, as ye be, my baby, and find my baby. Oh no, cried the women, that's a thing that never can be. We will send a fork what he may say, and hear what he may say. King Henry was sent for, King Henry did come, saying, what so dim, your eyes they look so dim. King Henry, King Henry, will you do one thing for me? That's to open my right side, my baby, and find my baby. Oh no, cried King Henry, that's a thing I'll never do. If I lose the flower, the branch too, I shall lose the branch too. Was Finn and I am dancing on the day the babe was born. But poor Queen Jane, beloved, lay cold as a stone, lay cold as a stone. Wishing all for me, wishing all, follow me, wishing all, listen. Mamy maluteńki kłopot, jako że płyta The Body Band to płyta wiekowa, którą jeszcze w latach 80. dostałem i przyznam się szczerze, że to jedna z moich ulubionych, w związku z tym, mimo iż kompakt, to zgrana dojmentu. Body Band, jeszcze raz spróbujemy. Pieśń o tym, że młode kobiety nie powinny poślubiać starszych mężczyzn. Bein in fetter fallen, wenn in fetter fallen, you will unbuck on the matter of any meat grass at an adding. Not mad at nothing, see, and a bone, and a bone, Urshing off, we need me, urshing off, follow me, urshing all, and shin all. I've had an order, shin all, got a hideous yell in a born and born and a born and born and a born and born, born of a fanola, yell in a born and born and a born and born and a born and born, born of a fanola. A jednak jeszcze dała radę. The Best of the Body Band, grupa składająca się z samych osobistości, grała w Irlandii, ale nie poradziła sobie. Nie było dużego zainteresowania, w związku z tym rozgoryczeni artyści wyjechali, częściowo przynajmniej, do Stanów Zjednoczonych i tam okazało się, że na wyższych uczelniach studenci są zagorzałymi miłośnikami tej formacji. Nie wiadomo nawet skąd wiedzieli o niej, bo wówczas były to jeszcze czasy, kiedy informacje nie rozchodziły się tak szybko, ale zwłaszcza rodzeństwo Odom Hale'ów, które śpiewało w Body Band, uzyskało szybko status artystów kultowych i powiedzieli, że gdyby tylko wiedzieli, jak bardzo popularni są w Stanach Zjednoczonych, na pewno nie rozwiązywaliby tej supergrupy, tylko po prostu pojechali na turnę, jakoś sobie poradzili, zarobili, wrócili. Już nie ma The Body Band, ale z tego zespołu w Stanach powstał The Relativity, między innymi, i parę innych zespołów. Jesteśmy w okolicach Wigilii, to wiadomo, moment, w którym zwierzęta zaczynają mówić ludzkim głosem, w związku z tym sięgamy teraz po O mnie. I utwór, w którym bodajże wilk przemawia, a w każdym razie jest podmiotem lirycznym. There's a war on nature, and we can all choose what to do. So if you feel like I feel the love of the earth, well, you can be an earth warrior too. 'Cause I'm a warrior. How about you? Naszą skrzynkę pocztową, a na Nikifora można zawsze liczyć, pisze bowiem sława i szczęść. Biskup Nikifor spod Pieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator, obecnego na posterunku pana półmaszynisty, a także dla wszystkich słuchaczy osobowego, trójkowego, osobowego. Jak wiadomo, święta się zbliżają, w związku z tym kolędy jak najbardziej na miejscu. Nie wiem jak państwo, ale ja już powoli zaczynam mieć dość takiego około świątecznego amerykańskiego repertuaru, ale co roku jest okazja, by przypomnieć pewnego dżentelmena, który był zwalistym chłopem z wielkimi rękami, w których, gdy trzymał gitarę, wyglądało jak ukulele. Ręce miał naprawdę spore i nie bez przyczyny, jako że tak naprawdę był kamieniarzem, jak nasz Jan Himilsbach. Nigdy nie opuścił swojej rodzinnej wyspy Andros, to jedna z wysp Bahama, poza chwilą sławy. Mianowicie Ameryka kiedyś oszalała na punkcie swych korzeni, postanowiła wrócić do nich w różnych aspektach, między innymi zainteresowała się też i tradycją muzyczną, szukała takiego ojca amerykańskiego folku. No i Joseph Spence był kandydatem na ikonę tego ruchu, ale pojechał do Stanów Zjednoczonych z dwoma ciotkami. Ciotki były dewotkami, bardzo religijne kobiety i nie pozwalały Johnowi śpiewać pieśni krotochwilnych, w których był naprawdę uroczy. Śpiewał w związku z tym tylko psalmy kościelne, a to był repertuar, który nie przekonywał w jego wykonaniu. Jeśli chodzi o najwyższego, podejrzewam, że John Spence przedkładał nad jego łaski miłość do rumu, którego wypijało ogromne ilości. No i to czasami słychać. Jego opowieść o tym, jak święty Mikołaj przyjechał do miasta, właśnie nosi ślady użycia. Joseph Spence. Myślę, że może zupełnie spokojnie jechać w przedziale z naszym Antonim, bo to chyba ta sama prawda zaklęta w muzyce. Nie będziemy na razie mówili o rumie, a raczej o zakąsce, bo przechadzając się po naszym pociągu rzeźni, wchodzimy do wagonu warsowego i jeżeli ktoś poczuł się głodny, to proszę się nie krępować i lecieć do lodówki. Jeśli chodzi zaś o nas, to wspomnę tutaj o dżentelmenach, którzy w XIX i na początku XX wieku przemierzali północne obszary, nie w poszukiwaniu świętego Mikołaja, ale z ciekawości. Udawali się do Antarktydy, na Antarktydę lub Arktykę i właśnie takie żarłoczne dumanie ludzi oddalonych o setki mil od najbliższej spiżarni. Opisy wypraw arktycznych i antarktycznych są przepełnione takimi wyobrażonymi jadłospisami. W 1883 roku podczas pechowej wyprawy Adolfusa Grilliego na wyspę Elsmera porucznik James B. Lockwood sporządził listę dań, których najbardziej mu brakowało. Nie zgadną państwo, indyk nadziewany ostrygami, krakersy bostońskie, babeczki owsiane, placuszki kukurydziane. Dziś wieczorem żułem łapę lisa, na surowo, zapisał w swoim dzienniku, same chrząstki i kości. A potem w pisie dodał, placek pomarańczowo-kokosowy. Podczas wyprawy Ernsta Stekletona na Antarktydę w latach 1914-17 dr James McIlroy przeprowadził ankietę wśród 22 mężczyzn rzuconych na Słoniową Wyspę, pytając każdego, na co by się zdecydował, gdyby mógł wybrać jedno, jedyne danie. Mających chętkę na słodycze było znacznie więcej niż zwolenników dań pikantnych. Oto próbka. Clark, knedle Devonshire ze śmietaną, James, pudding z syropem, McIlroy, pudding z marmoladą i kremem Devonshire, Rickenson, tarta porzeczkowo-jabłkowa ze śmietaną, Wild, pudding jabłkowy ze śmietaną oczywiście, Hasley, owsianka, cukier i śmietana, Green, knedle z jabłkami, Greenstead, pudding bożonarodzeniowy, o! Kerr, ciasto z syropem, McLean, jajecznica na toście, Blackwell, pieczona wieprzowina i fasolka, a Chitham, wieprzowina, sos jabłkowy, ziemniaki i rzepa. Nie wiem, na co państwo mają ochotę, ale to brzmi jak bożonarodzeniowy stół zastawiony po brzegi. W każdym razie tak, było o rumie, to teraz pociągnijmy ten temat. Arsen z Słowacji, górale, o zgubnych skutkach picia, później ludowa muzyczka i kolęda. Nos mi czerwenie. Печальный твердня, что будем робить, что будем робить, людьми говоря. A ja przestać nie możem, ja przestać nie możem, bo są Kaszu, bo zajdzie ma w ryj. S kamarátmi vínko píjať, vínko píjať, aj pálenku, nebudem viac čakať na frajerku. Hraj, že mi muzička, hraj, že mi hraj, let si mi nehrala za celú jar, za celú jar, celé leto. Hraj, že mi muzička, hraj, že mi hraj, let si mi nehrala za celú jar, celé leto, hraj, že mi musička, pekné je to. Spala. hvězda pri tu berinečku. Kým si zajdem do nebíčka pre tu berinečku. Ať mamičko moja, vy o tom neviete, a že som stvoril nebo i zem, všetko na svete. Arcen. Byli kiedyś w Polsce, pewnie wielokrotnie, ale widziałem ich na festiwalu Etnosfera w Skierniewicach. Mam nadzieję, jeżeli można sobie życzyć czegoś na przyszły rok, to żeby ten festiwal odżył. Ładna muzyczka, ten ostatni blues, cudny, ale osobiście liczyłam na całkowicie nieświąteczną audycję, bo ja mam już serdecznie dość świąt. Pozdrawiam, stała słuchaczka Agata z dość zimnego Opola, plus 4, ale wieje. Jak wiadomo, wiatr najgorszy, a pan Szymon jakoś tak góralsko to brzmi, tylko ten język w ostatniej pieśni. Może będzie jakaś szybsza, bo zaraz usnę. Pozdrawiam, Szymon, po lepieniu pierogów i uszek na święta. Zamrożone czekają. No, to żeby panu Szymonowi pogłaskać uszka, myślę, że może się uda. Hetman, bo płyta też spracowana. Leży wśród stajenki, łaczy Hetman, a perkusista pracuje u nas w radiu. Płyta, którą odgrzebujemy zazwyczaj w okolicach świąt. Mam nadzieję, że słuchaczka, która ma dosyć świątecznego grania, jakoś się przekona, bo jak sądzę, tematy wybrane nienachalne. Ale budząc ciarki, to akurat fragment opowieści o Dickensie. Jeżeli ktoś się dziwi dlaczego, odpowiedź jest prosta, bo za chwilę sięgniemy również i po coś, co jest inspirowane jego prozą. Nie dziwi mnie, pisze autor, że gdy Karl Dickens czytał na głos fragmenty Oliwiera Twista w wypełnionej po brzegi sali St. James Hall, puls podskoczył mu z 72 do 124. Najpierw był Fadzinem, jego przyjaciel Charles Kent, który czuwał w bocznej loży, twierdził, że na kilka minut Dickens zmienił się w istnego diabła wcielonego. Rysy zniekształciła mu wściekłość, krzaczaste brwi poruszały się jak matki jakiegoś złowieszczego gada, przypominał na wpół lisa, na wpół sępa z ich niegodziwą żarłocznością. Puls może istotnie przyspieszyć, gdy przypomina się naraz gada, ssaka i ptaka. Potem, spojrzawszy na wskazówki sceniczne zapisane na marginesach, zadrżeć, rozejrzeć się wokół ze zgrozą, nadciąga morderstwo. Dickens przeobrażał się w Billa Sykesa, wymachującego niewidocznym kijem. W końcu stał się Nancy, dyszącą: Billu, kochany Billu. W chwili, gdy pada na podłogę oślepiona własną krwią, wreszcie zatłukłszy Nancy i powiesiwszy Sykesa, Dickens padł plackiem na sofę za kulisami na dobre 10 minut niezdolny do dłuższych wypowiedzi. Takie rzeczy. A u nas ponownie świątecznie pieśń o Narodzeniu Pańskim, pospolite ruszenie. Pochwalmy wszyscy społem Pana Boga z tego, że na świat zesłać raczył Syna jedynego. Patrzę na zegar, 10 minut, dzieli nas od godziny trzeciej, w związku z tym być może pora na nowości. Jakiś czas temu wieść do nas dotarła, że słynna wytwórnia Profesji podpisała z nie mniej słynnym zespołem kontrakt i już dwa nagrania mamy. Ten słynny zespół to bułgarski chór i Misterium Głosu Bułgarskiego. Przypomnienie, bo swego czasu zrobiła ta formacja niesamowitą karierę. Byłem na ich koncercie w Londynie. Muszę powiedzieć, pełna sala, chyba z 6000 osób, nie dostało się na ten koncert. Naprawdę rzecz niesamowita i wówczas, kiedy jeszcze nikt nie słyszał tak naprawdę o muzyce bułgarskiej, budziło to naprawdę duże zdziwienie. Koncert znakomity, a admiratorką talentu Tria Balgarka, to trio, które wchodziło w skład tego projektu, była sama Kate Bush. I do tego stopnia myślę o tym, by nagrać coś po bułgarsku, zawładnęła jej wyobraźnią, że zadeklarowała się, że następna płyta, która miała wyjść już niedługo, będzie właśnie bułgarska. Potem okazało się, że śpiewanie po bułgarsku nie jest wcale takie łatwe. Maniera i możliwości wokalne to zupełnie kosmiczne wyzwania. W związku z tym artystka doszła do wniosku, że będzie śpiewała swoje, a trio Balgarka wesprze ją w nagraniach. A potem okazało się, że mimo iż płyta była spóźniona o rok, trio Balgarka zaśpiewało tylko w trzech utworach. Ale Lisa Gerrard i That Can Dance dają radę. Oh, ne vivra radola via, in ora chi da soglie ne via rende, in la papra voi andessal, e la vende pila pambo. Se sere, grei sere, Autopromocja. Samotnie dwa razy opłynął kulę ziemską i nie zawahałby się opłynąć jej choćby jeszcze jeden raz, by móc przeżyć Wigilię na pełnym oceanie. Bo było to, jak sam przyznaje, absolutnie wspaniałe doświadczenie. Delfiny.